Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme inneke entel vehhab. Ya Rabbi, doğru yolu gösterdikten sonra kalbi kayanlardan olmamamızı lütfeyle. Bize iyilik ve ikramda bulun. Bütün iyilik ve ikramın kaynağı sensin. Şimdi bu akşam Allah nasip ederse savaş ahlakı konusunda konuşacağız. Şimdi tabii insanlar diyebilirler, savaşın da ahlakı olur mu? Eğer konu İslam'sa her şeyin ahlakı olur. Biliyorsunuz Allahü Teala dini fıtrat olarak tanımlamıştır. Yani insanın tabii yapısının, onu oluşturan kanun ve kuralların Allah tarafından din olarak bize bildirilmesi şeklinde tanımlamıştır. Rum suresinin 30. ayetinde. Öyle olunca savaş da kişinin fıtratına uygun olarak yapılması lazım. Önce Allahü Teala Bakara suresinin 216. ayetinde diyor ki: "Kutibe aleykumul kıtal ve huve kurhun lekum." Size savaş farz kılındı. Ama size zor gelir. Kolay değil çünkü canını ortaya koyuyorsun. "Ve asa en tekrahu şey'en ve huve hayrun lekum." Bazen bir şeyden hoşlanmayabilirsiniz. Çok zor gelir ama sizin hayrınızadır. Ve asa en tuhibbu şey'en ve huve şerrun lekum. Bazen de bir şeyi çok istersiniz ama sizin aleyhinize olur, sizin için şerli olur. Vallahu ya'lemu ve entum la ta'lemun. O zaman bilen Allah'tır, siz bilemezsiniz. Öyleyse biz Allah ne diyorsa ona göre şey yapacağız. Tamam, savaş farz kılındı da bu savaşı ne zaman yapacağız? Allahü Teala yine Bakara suresinin 190. ayetinde diyor ki: "Ve katilu fi sebilillah." Allah yolunda savaşın. Kiminle? "Ellezine yukatilunekum." Sizinle savaşanlarla savaşın. Biz Allah yolunda bizimle savaşanlarla savaşacağız. Ondan sonra ne diyor? Ve la ta'tedu. Sınırları aşmayın, aşırı gitmeyin. Bakın savaşıyorsunuz, aşırı gitmeyeceksiniz diyor. İşte bu bir savaş ahlakı değil mi? İnne Allahe la yuhibbul mu'tedin. Allah aşırı gidenleri sevmez. Şimdi bu sizinle savaşanlarla nerede savaşacağız? Yani bizimle savaşanlarla nerede savaşacağız? Diyor ki: "Vaktuluhum haythu taqiftumuhum." Nerede bulursanız orada savaşın. Madem sizinle savaşıyorlar, gelin yok orası olmaz, burada savaşalım diyecek haliniz yok yani. Bu şey değil. Yani sizin tercihinize bağlı bir şey değil. Onlar savaş açmışlar. Nerede size savaştılarsa orada savaşırsınız. "Ve ahricuhum min haythu ahrajukum." Onlar sizi nereden çıkardılarsa siz de onları oradan çıkarın. Şimdi savaşta adam öldürmek var. Burada diyor ki Allahü Teala: "Vel fitnetu eşeddu minel katl." Fitne, fitne demek bir yangın, mesela hurda altını potanın içerisine koyup da ateşin üzerinde erittiğiniz zaman onun adına fitne deniyor. Altının iyisini kötüsünden ayırıyor. Onun için bu fitneye mesela hiç kimse o potanın içerisinde olmak istemez. Ondan dolayı fitneye sıkıntı manası da verilir. Fitneye imtihan anlamında verilir. Çünkü iyiyi kötüden ayırır. Vel fitnet derken savaş fitnesi, savaşın verdiği sıkıntı, savaşın açtığı şey ateş, yani savaş ateşi, savaşın meydana getirdiği yangın adam öldürmekten beterdir. Allah-u Teala niye böyle diyor? Çünkü hadi savaşalım ama ya Rabbi, sen bize diyorsun ki, İsra suresinde mesela Mekke'de inen suredir o. Diyorsun ki وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ. Bu 33. ayet. Allah'ın dokunulmaz kıldığı canı haklı bir sebep olmadan öldürmeyin. Savaşta da diyorsun ki Muhammed suresinin 4. ayetinde, 47. surenin 4. ayetinde diyorsun ki فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّكَابِ. Kafirlerle savaşta karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Ya şimdi benim karşıma çıkan mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir Savaşı'nı düşünün. Amcası Abbas oraya gelmişti savaşa. Ali radıyallahu anh'ın kardeşi yani böyle akrabalar var. Karşınızda akrabanız var. Ben bunu niye öldüreyim? Bu beni öldürmedi, bir şey yapmadı. Savaş ateşi adam öldürmekten beterdir diyor Allah. Çünkü sen onu öldürmezsen o seni öldürmeye gelmiş. O zaman daha fazla kan dökülür. Vel fitnetu eşeddü minel katil. Bak ben size burada savaş adam öldürmeye müsaade ediyorum savaşta. Çünkü savaşın meydana getirdiği yangın adam öldürmekten daha kötüdür. Onun için ona müsaade ettiğini söylüyor. Zaten herkes bunu görüyor. Ondan sonra bir şey söylüyor. Yani savaş ahlakından. وَلَا تُقَاتِلُهُ مِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. O sizin de savaş, yani o insanlarla Mescid-i Haram'ın yanında savaşmayın diyor. Çünkü orayı Allah güvenli bir şehir olarak ilan etmiş zamanında. حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. Sizinle orada savaşıncaya kadar. Yani orada da sizinle savaşırlarsa orada da savaşırsınız. Onun için burada Mekke'nin fethiyle ilgili bir ders yapmıştık. O derste bulunanlar bilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethi sırasında bir çatışma çıkmaması için bütün tedbirleri almıştı. Çünkü orada onlar bir çatışma çıkarırlarsa mecburen onları öldürecekti. Ama istiyordu ki hiç kan akmadan Mekke'ye gireyim. Onun için de elinden gelen bütün tedbirleri almış ve Mekke'yi fethe gittiğini hiç kimseye söylememiş. Mekke'ye yaklaştığı zaman 10 bin kişilik ordunun her bir ferdine birer ateş yakın demiş. Psikolojik olarak Mekkelileri etkilemiş. Ebu Sufyan bakmış 10 bin tane ateş, her bir ateşin yanında 4-5 kişi olsa 40-50 bin kişi, bizim bunlarla baş etmemiz imkansız. O zaman gideyim de görüşeyim diyor. Geldiği zaman onu alıkoyuyorlar. Alıkoyduktan sonra da haber gönderiyorlar Mekke'ye. Şimdi komutanları alıkonmuş. Mekkeliler ne diyecek? Ya şunlara bakın. Dağtaş ordu. Komutan da gitti. O zaman bizim yapacağımız bir şey yok. Sonradan da haber gönderiyor. Kim evinden çıkmazsa güven içerisindedir. Kim Ebu Süfyan'ın evine sığınırsa güven... Ha demek Ebu Süfyan değer verilen birisi. Bir müddet sonra da onu serbest bırakıyor zaten. Kim Kabe'ye sığınırsa güven içerisindedir. Ve giriyor. Kimsenin burnunu kanatmıyor. Bak yani Mescid-i Haram yanında savaşa müsaade edildiği için orada da olmaması için elinden gelen bütün tedbirleri alıyor. Ama fe'in katelukum fekutuluhum. Mescid-i Haram'da da olsa savaşırlarsa onları öldürürsünüz. Kezalike cezaul kafirin. Kafirlerin cezası böyledir. Şimdi mesela burada yine savaş ahlakı ile ilgili olarak 194. ayette diyor ki Allahü Teala فَمَنْ يَعْتَدَ عَلَيْكُمْ. Kim size karşı düşmanlık ederse, bak orada düşmanla önce öbürleri başlattılar. فَعَتَدُوا عَلَيْهِمْ فَعَتَدُوا عَلَيْهِمْ مِسْلِ مَعَتَدَ عَلَيْكُمْ. Sizin size karşı yaptıkları düşmanlığın dengi kadar onlara düşmanlık yapın. Peki dengi ne kadar olacak ya Rabbi? Mesela sizin sınırınıza bir kilometre girdi içeriye diyelim. Siz sınıra kadar onları dışarı çıkarırsanız dengeyle olmuş olur mu? Bir kilometrede sen gireceksin. İşte Müslümanları Mekke'den çıkardıkları için Müslümanlar da onları daha sonra Mekke'den çıkarma hakkı elde etmişlerdi. Şimdi işte burada da ciddi bir ahlak var, dikkat ediyor musunuz? Ondan sonra ve şeyde Allah-u Teala Muhammed suresinde de şöyle diyor. Diyor ki dördüncü ayet فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَطَارُوا الرِّكَابَ. Kafirlerle savaşta karşılaştığın zaman boyunlarını vurun. Hatta اِذَا اَثْخَنْتُمُوهُمْ onları etkisiz hale getirinceye kadar. Baktınız artık savaşacak halleri kalmadı. O zaman فَشُدُّ الْوَثَاقِ bağ sıkı tutun, yani esir alın. Peki esir aldıktan sonra ne yapacaksın? Götür esirleri bir şeyde esirleri belli bir yerde bekletecek misin? Onlara sıkıntı mı çektireceksin? Aç susuz mu ya da çıplak mı ya da açıkta mı bırakacaksın? Hayır. Esirleri de ne yapacaksın? فَاِمَّا مَنَّنْ بَعْدُ. Bundan sonra onları ya karşılıksız serbest bırakırsınız. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir savaşında aldığı esirlerin bir kısmını hiçbir karşılık almadan serbest bıraktı. فَاِمَّا مَنَّنْ بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً ya da fidye vererek, yani şey fidye alarak, yani imkanı olanlara da hadi siz can bedeli olarak şunu ödeyin, serbest kalın diye bir fidye alır, serbest bırakırsınız. Ama mutlaka serbest bırakılacak esirler. Çünkü esir alıyorsun, onları etkisiz hale getirdiniz, esir aldınız. Esir alırken de onlara karşı çok iyi bir davranış gösterdiniz. Çünkü Allah-u Teala İnsan suresinde esirlerle ilgili çok şey yapıyor. Özel bir hüküm koyuyor. Diyor ki وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْك۪ينًا وَيَت۪يمًا وَأَس۪يرًا. Bu 76. surenin 8. ayeti. Bakın, yiyeceklerini tutup esire yediriyorlar. İşte o şeyde Bedir'den esir alınan insanlar. Şimdi o esirler Müslümanlardan ne bekler? Müslümanları Mekke'de yaşamaz hale getirmişler. Tek suçları inançları, başka bir şey yok. Yani Mekke'nin yerleşik düzeni açısından herhangi bir suç sayılacak eylem yapmış değiller. Tek suçları Allah'a inanmaları, yani inançları. Siz buna inanamazsınız diyorlar. Sırf inandıklarından dolayı onları ülkelerinde yaşaması hale getiriyorlar. Muhammed Aleyhisselam'ı da aynı şekilde. Bunları kendi ülkelerinde yaşaması hale getirmişler. Bunların yanlarına öyle eşya falan almadan ancak zar zor canlarını kurtarmışlar. Medine'ye gitmişler. Medine'de göçmen statüsünde, yani muhacir deniyor. Bir buçuk sene sonra o yetmiyormuş gibi Bedir'e asker gönderiyorsunuz. Ve bunlar sizin karşınıza geliyorlar. Orada Allah onlara bir zafer nasip ediyor. Orada esirler alıyorlar. Böyle bir durumda esirler ne bekler? Bunlar bizim derimizi yüzer değil mi? Başka ne bekleyecek? Çünkü biz bunlara yapmadığımız kötülük bırakmadık. O yetmiyormuş gibi de üzerlerine ordu gönderdik. Ama öyle yapmıyorlar. Bunlar son derece iyi davranıyorlar. Ve yut'imûne ta'am, yiyeceklerini veriyor onlara. Hangi yiyecekten? Alâ hubbi, kendilerini çok sevmelerine rağmen, yani kendinin çok sevdiği yemeği kendi yemiyor, ona yediriyor. Allah Allah. Mesela bakıyorlar ya bunlar buğday ekmeği veriyor, kendileri hurma yiyor. Şimdi bir Türk için hurma buğday ekmeğinden daha kıymetlidir ama siz düşünün, siz hurmayı arada sırada bir iki tane attığınız zaman şeydir. Hele yemek yerine yiyin bakalım o zaman ne olacak? Orada bu buğday ekmeği çok değerli tabii. Allah bakıyor, Allah Allah. Bunlar ne biçim insan? Asla bir şey yok. İtme, kakma, hakaret, şu bu hiçbir şey yok. Medine'ye varıyorlar. Oradan bir kısmına hadi gidebilirsiniz deniyor. Bir kısmı da fidye vererek gidiyor ama tamamı gidiyor. Herhangi bir köleleştirme falan asla söz konusu değil. İşte miskinen ve yetimen ve esira. Miskin çaresiz kişiye yediriyor. Yetime yediriyor, esire yediriyor. Ve yedirdikten sonra ne diyor onunla? İnne ma lut'imukum li vecillah. Biz sizi sırf Allah rızası için doyurduk. La nuridu minkum cezaen ve la şükura. Biz sizden bunun bir karşılığını istemiyoruz. Ya peki ben ne yapayım? Bir teşekkür de beklemiyoruz. Şimdi aklıma geldi. Şeyde ben İstanbul Müftülüğü'nde Şeriye Sicilleri Arşivi'ni 21 sene idare ettim. Yani Şeriye Sicilleri Arşivi dediğimiz Osmanlı Mahkeme Arşivi. İstanbul'da, İstanbul'un fethinden işte şeriatın kaldırılmasına kadar bütün mahkeme kayıtları, İstanbul'a ait mahkeme kayıtları orada. Ve bu sahada dünyanın en önemli arşivlerinden bir tanesi. Çok sayıda yabancı gelirdi ki daha çok Amerika'dan gelirlerdi, Avrupa'dan da gelirlerdi. Nadiren İslam ülkelerinden, çok az da bazen Japonya'dan geldiği olurdu. Şimdi gelirler, bizim arkadaşımız götürür önüne bir çay koyar, o böyle ben istemedim der. Bu nereden? Yok bizim ikramımız. Şaşırır. Allah Allah nasıl bir ikram? Şimdi benim hiç unutamadığım hatıralardan bir tanesi ki çok sayıda hatıram vardır. Daha çok Amerikalılarla. Belki bu akşam bazılarını da zikretmem gerekebilir. Washington'dan bir hanım kız doktora yapmak üzere gelmiş. Yaşı 30'un üzerinde. Şimdi orada araştırmalar yaptı, yardımcı olduk. Elimizden geldiği kadar destek verdik. 2 sene geçti aradan, baktım ki çok üzgün. Niye üzülüyorsun dedim. Dedi ki iznim bitti. Memleketime gidip üniversiteden yeniden izin almam gerekiyor. Washington DC Üniversitesi'de, o üniversitede şey yapıyor. Dedim sen, Amerika senin memleketin değil mi? Evet. Annem babam bütün akrabaların orada değil mi? Evet. Sen sevinmen lazım. Niye üzülüyorsun dedim yani. Dedi ki ben dedi insan olduğumu burada öğrendim dedi. Çok önemli değil mi? Dedi ki 2 senedir buradayım. Sizin bana karşı davranışlarınızda çok affedersiniz. Benim dişiliğimle ilgili en küçük bir şey görmedim. Hep benim kişiliğimle ilgilendiniz. En değerli bir akrabanız gibi önem verdiniz. Ben sizin yanınızda duyduğum mutluluğu hayatımda hiçbir yerde duymadım. Ve insan olduğumu burada öğrendim dedi. Dedi ben şimdi Amerika'ya gideceğim dedi. Bir defa akşam sokağa çıkamazsın dedi. Gündüzün ara sokaklara girersen çantanı boşaltırlar. Kolunda ne var onu alır götürürler. Ama burada ben hiç öyle bir şey görmedim. Yani insanlık yani o da beni kim yarattıysa onu da o yarattı. Bende hangi özellikler varsa onda da o özellikler var. Yaratıcı aynı. Ben ona insanca davrandığım zaman o da bana insanca davranıyor. Yani önüne bir çay koyuyorsun, şaşırıp kalıyor önce. Sonra yavaş yavaş alışıyor. Şimdi böyle bir insana, yani tabii hadi Mekkeli şey Resul'dan karşılaştığı kişileri değil ama mesela bugün o size karşı böyle düşmanca davranan kişilere böyle iyilik yaptığınız zaman sizin en sıcak dostunuz haline dönüşürler onlar. Bak diyor ki sizden ne bir karşılık istiyoruz? Vela şükür ne de teşekkür. Teşekküre falan gerek yok. Ben Allah rızası için yapıyorum. Ben senin için yapmıyorum. O da bir başka şey. Allah Allah ya. Yani beni borç altına da sokmuyor bu. Ne kadar güzel bir şey. Şimdi bu şeyden sonra Allahü Teala peki bizimle savaş açacak. Ama bazı durumlar var ki mesela bugün dün Mısır'dan bir arkadaşımız geldi. İnsanların ne kadar perişan olduklarını anlattı. Libya'dan bir arkadaşımız var gidip geliyor. Oraların nasıl perişan edildiğini anlatıyor. İnsanlar perişan. Şimdi Suriye'den arkadaşımız var. Diğer bölgelerden duyuyoruz. Her taraf perişan edilmiş. Şimdi Allahü Teala Nisa suresinin 75. ayetinde şöyle diyor. Ve ma lekum la tukatilune fi sebilillah. Size ne oluyor? Allah yolunda savaşmıyorsunuz. Çünkü bazı savaşmak kolay değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Bedir Savaşı sırasında ona gösterilen tepkileri bir görseniz, yani Kur'an-ı Kerim'de bir görseniz hayret edersiniz. Mesela bizi öyle bir sahabe şey yaparlar ki hepsi kurşun asker. Hiçbirisinin duygusu şu falan. Olur mu? Resulullah ne de çektiğini bir görseniz Kur'an-ı Kerim'de. Böyle kolay mı? Şimdi bugün Güneydoğu'da savaş oluyor. Biz sadece haberlerde duyuyoruz. Bir de olayın içinde yaşayanları konuşturun bakalım. Kolay mı? Bu tür şeyler uzaktan duymak kolay. Ama bir de içerisine girin. Yani insanlar canlarını ortaya koyuyorlar. İşte diyor ki Allahü Teala ve ma aleykum la tukatilune fi sebilillah. Allah yolunda niye savaşmıyorsunuz? Bir de başka ne diyor? Vel müstada'afine minel ricali ve nisai vel vildan. Zayıf bırakılmış erkekler, kadınlar ve çocuklar. Mesela şey diyor işte dün gelen arkadaşımız diyor ki Kahire'de diyor bir kabristanda 50 binin üzerinde insan yaşıyor. Kabristan. Ve diyor bir gidiyorsunuz millet geliyor sizden bir şey almak istiyor çünkü yoksul durumdalar. Yapışıyorlar etrafından bir şeyler istiyorlar. Şimdi bak diyor ki Allah yolunda niye savaşmıyorsun? Bir de bu zayıf düşürülen insanlar için. Bu zayıf düşürülen insanlar Müslüman olmayabilir de yani. Yani şu var. Bir kimsenin Müslüman olması için ona Kur'an'ın tebliğ edilmesi lazım. O insana Kur'an anlatacaksınız. O da onu kavrayacak. Ondan sonra Müslüman olması gerekecek. Ya bugün İmam Hatip okullarında, ilahiyat fakültelerinde, medreselerde, İslam üniversitelerinde hiç Kur'an okunuyor mu? Tefsir hocasının Kur'an'dan haberi yok. Dolayısıyla bugün, yani işte şimdi efendim biz kendi görevimizi yapmayacağız. O insanlara suçlayacağız. Onlar kafir öldürürüz. Vay be. Önce bir görevini yap. Onlara bir götür İslam'ı. İşte o mesela az önce anlattığım kız bir gün ona dedim ki şimdi ya Cenab-ı Hak bana soracak bu kız buraya kadar geldi niye buna tebliğde bulunmadın diye. Dedim ya benim İngilizcem çok zayıf. Şu Fatiha suresini açtım. Dedim ki şurayı oku bir tane de o zaman teyip koydum. Senin sesini alayım da şey yapayım. Şimdi anladım meseleyi ama ben şimdi ne yapayım bir senaryo öyle ya. Şimdi başladı Fatiha suresini okumaya. Yarım saatten fazla sürdü Fatiha'yı okuması. İşte Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Aha. Yani hamd alemlerin Rabbi Allah'a aittir. Allah ne yaparsa güzel yapar deyince aa, ben küçükken babaannemle kiliseye giderdim. Papaz da aynı şeyi söylerdi. İşte Er-Rahmanir-Rahim gene. Maliki yevmiddin. Bunu da duydum. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn'e gelince orada durdu. Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım ister. Şimdi kilise kendisini Tanrı yapıyor. Bunun içine yatmıyor. İsa'yı Tanrı yapıyor. Araya kutsal ruhtur, Meryem anadır falan sokuşturuyor. Aa, bu ne biçim bir şey dedi. O kadar orada kaldı ki İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn'de. Düşündü, düşündü, birçok şeyler sordu falan filan. Sonra ben yani Amerika'dan işte profesörlük için müracaat ederken acaba yurt dışında benimle ilgili bir çalışma var mı diye bir araştırdım. Baktım ki o kızcağız o kadar çok makale yazmış ki acaba bu Müslüman mı diye şey yapıyor, hala şey yapıyorum yani. Önemli değil, o olur olmaz, o bizi ilgilendirmez. Önemli olan biz vazifemizi yapalım. Şimdi bak diyor ki وَالْمُسْتَضَعَف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ Erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan zayıf düşürülmüş olan insanlar var. Onların yolunda niye savaşmıyorsunuz? Bakın bu insanları böyle sömürüyorlar, zayıf düşürüyorlar, perişan ediyorlar, mallarını, mülklerini alıyorlar. Gidin onları da kurtarın diyor Allah-u Teala. يَقُولُونَ Onlar şöyle diyor, رَبَّنَا Çünkü Allah'a inanmayan, Allah'a Rab kabul etmeyen yeryüzünde bir tek insan yoktur. Rabbena diyorlar. اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا Ya Rabbi şu halkı zalim olan, yani bizim başımıza bela olan bu insanlardan bizi kurtar. Bizi bu ülkeden çıkar. وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا Kendi katından bize bir veli, bize bir yönetici gönder. Yani bize karşı bizim derdimizden anlayan birisi olsun. وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا Kendi katından bize bir yardımcı gönder diyor. Gidip onlara yardımcı olsanıza. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّاغُوتِ Allah'a inanıp güvenenler Allah yolunda. Ama kafirler, yani Allah'ı ikinci sıraya atanlar, onlar da tağutun yolunda. Çünkü onlar hep aşırılık yapar. Bak biz böyle. Onlar hep aşırılık yaparlar. Gelirler, kelleni alırlar, yetmez. Her şeyini alırlar. Seni köle yaparlar, şunu yaparlar, bunu yaparlar. Yani siz onun için hiçbir değer ifade etmezsiniz. Her şey kendilerinde olacak. Bugün mesela bütün dünyayı köleleştirmişlerdir şeyler. Bu sistemle batılı para babaları köleleştirmiştir bütün dünyayı. وَقَاتِلُوا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ Şeytanın dostlarıyla savaşın. Şeytanın yani adamlar, yani Allah'la kendi aralarına şeytanı sokuşturmuşlar. Yani mutlaka Allah ikinci sırada kararı kendileri ve şeytanları verecek. Araya koydukları ne olursa olsun Allah onun adına şeytan diyor. اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ دَعِيفَ Yani hiç korkma. Şeytanın hilesi zayıftır. İşte onlardan korkmayın diyor Allah-u Teala. Hiç onlardan korkmayın. Ondan sonra Ali İmran suresinin 139. ayetinde diyor ki وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْعَلَوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Sakın gevşemeyin. Üzülmeyin de. Eğer gerçekten Allah'a inanıp güveniyorsan en üstün sizsiniz. Ne sayıya bakıyorsunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de kendinin 3 katı olan şeyle savaştı. Mekkelilerle savaştı. Uhud'da da Mekkeliler fazlaydı. Hendek'te zaten her tarafı bütün düşmanlar sarmıştı. Bütün Araplar ve Yahudiler birleşmişlerdi. İçeriden de münafıklar Resulullah'a karşı çıktılar. Kureyza Yahudileri önce dost sonra düşman haline geldiler. Peki kardeşim sen Allah'a inanıp güveniyor musun? Hiç korkma. Dünyada senden daha güçlü birisi yoktur. Hiç korkmayacaksın. İşte onun için Allah-u Teala öyle diyor. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا Gevşemeyin, üzülmeyin. وَاَنْتُمُ الْعَلَوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Eğer müminseniz, Allah'a güveniyorsanız en üstün olan sizlersiniz. اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحُنْ Eğer size bir yara dokunduysa, mesela bugün İslam alemi büyük bir yara aldı. فَقَدْ مَسْتَلْ قَوْمَ قَرْحُمْ مُسْتُهُ Sizin karşınızdakilere de daha önce öyle bir siz daha geçen asrın başına kadar dünya hakimi sizdiniz. Onlar da yara almışlardı. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلْهَا بَيْنَ النَّاسِ İşte bu günleri insanlar arasında çekip çevirir. Bazen onlar üstte olur, bazen siz. Niye yapar bunu? وَلِيَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا Allah'a gerçekten inanıp güvenenleri Allah bilsin diye böyle yapar. Mesela kader konusunda hep konuşurlar. Ya لِيَعْلَمَ اللّٰهُ En basit bir şekilde Arapça bilen kişi Allah'ın bilmesi için der. Allah bilmiyor mu? Kardeşim sen Allah'a inanmıyor musun? Allah böyle diyor. Kendisine hoca diyen zavallılar Allah'a akıl öğretiyorlar. Aslında şöyle demek istemiştir. İyi. Görürüz ahirette. Ahirette görürüz. لِعَلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ Allah içinizden gerçekten ona güvenenleri bilsin. Çünkü problemle yüz yüze gelinceye kadar herkes kahraman kesilir. Problemle yüz yüze geldin mi dökülmeye başlarlar. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَ Sizden şahitler alsın. Bir kısmınız da bir kısmına şahit olur, gördüklerini gider, savaşa gelmemiş olanları anlatır, onları da eğitmiş olur. Vallahu la yuhibbul zalimin. Allah yanlış yapanları sevmez. Evet şimdi bakın siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin durumuna baksanız ya daha bu göçmen ben hep kendi kendime bakıyorum. Ben bir mahalleye taşındığım zaman bir buçuk seneye zaten o mahallenin yollarını bile tam kavrayamıyorum yani. Komşuları şu bu. Ya daha Mekke'den Medine'ye göçmen olarak gelmiş. Kendi evleri yok, barkları yok, bir şeyler yok. Daha bir buçuk sene içerisinde Bedir Savaşı. Ve kendilerini şey yapan o bölgenin en güçlüleri. Hiç çekinmeden gitti. Ve zaferi Allah verdi. Sonra üç sene sonra Hendek. Uhud. Beşinci sene Hendek. Onun arkasından neydi o Yahudilerin? Hayber. Arkasından Mekke. Mekke'den sonra Huneyn. Huneyn'den sonra o günün süper gücü olan Tebuk'a gitti. Şeyle savaştı yani. Bizans'la. Bizans'ta kaçtı. Bak şimdi Allah-u Teala şeyle ilgili Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili diyor ki mesela bakın Medine'ye varmış Medine'ye hakim olan Yahudi kabileleri var. Çok zengin. Silah üretiyorlar. Altın gümüş işi yapıyorlar. Ekonomiye tamamen hakim vaziyetteler. İşte Beni Kaynuka, Beni Kureyza, Beni Nadir, Beni Kureyza Hendek Savaşı senesine kadar tamamen Medine'den çıktılar. Hiç kimse bunların çıkmasını beklemezdi. Onun için Allah-u Teala diyor ki bunlarla ilgili, ehli kitapla ilgili diyor ki Âl-i İmrân suresi 111. ayette لَنْ يَدُرُّكُمْ اِلَّا اَذَا Onların size vereceği zarar sadece sizi rahatsız etme dışında değil. Sadece sizi rahatsız ederler. İşte bugün mesela sosyal medyadan bir şeyler yapıyorlar. İnsanların zihinlerini karıştırıyorlar. Bir öyle söylüyorlar, bir böyle söylüyorlar. Yapacakları budur. Başka bir şey yapamazlar. Ve in yukatilukum yuvellukumul edbar. Sizin de savaşırlarsa gerisin geri dönerler. Bak Resulullah Mekke'den kalkıyor. Hurma mevsimi. Oranın en sıcak dönemi. Ben hurma mevsiminde orada bulundum. Ya o gece bile dışarı çıkamıyorsunuz sıcaktan. O kadar bir sıcak oluyor ki sanki yukarıdan aşağıya ateş yağıyor. Hurma mevsiminde oradan kalkıyor. Medine ile Tebük arası 650 kilometreye yakın yapıyorlar. Oraya gidiyor. Orada karşısına adamlar çıkamıyor. Yani. Sonra Mu'te'de bir küçük bir çatışma ve karşı zafer ilan ediyor. Yani o günün en süper gücü olan Bizans'a karşı. Onun için bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar büyük zaferler. İşte Allah verdi mi verir. Hiç korkmayın diyor. Sizinle savaşırlarsa gerisini görün diyor, kaçarlar. Mesela Ömer radıyallahu anh zamanında ya gerçekten Ömer radıyallahu anh zamanına kadar Müslümanların ilerleyişi çok örnek bir ilerleyiş. Ondan sonra maalesef işler çok tersine dönmüştür. Bir Nihavend Savaşı var. Bugün Aydın bu konunun uzmanlarıyla da görüştü. Size bir şey hazırladı. Onu bir dinleyelim bakalım. Ben de şimdi dinleyeceğim. Çünkü bugün yaptığı görüşmeleri o konularda uzman olan arkadaşlarla evet. Yani Türkiye'de değil, yurt dışında olanlarla evet. Evet. Şimdi bütün dünyanın Siyonist güçleri yani mevcut halka karşı bir ahlaksızca bir savaş yürütüyorlar. İster ekonomi olsun, ister ideolojileriyle halkı, ister sömürü yönü olsun, ister savaş yönüyle halka karşı bir savaş yürütüyorlar ahlaksızca. Hocamın az önce de örneğini verdiği Mısır'da, mesela ben de Mısır'dayken, yani Türkiye'li olduğumda Türk dediği zaman öyle bir seviniyorlar, öyle bir sempati duyuyorlar ki, çünkü Türkiye gerçekten örnek, yani insanların halkını değerlendiren, yani devletle halk iç içe yaşanan bir ülke. Yani dünyada desem ki en güçlü, en örnek ülke Türkiye'dir, abartmış olmam inşallah. Çünkü gerçekten halka karşı yürütülen savaşta ayaktadır. Yani halkın yanında yer alıyor. Şimdi İran'la ilgili bir şey anlatayım. Bu Hazreti Ömer döneminde İran kılıç yönüyle yani savaşla mı fethedildi? İslam onların kalbine kılıçla mı yürüdü? Yoksa gerçekten Nihavend Savaşı'nda ve ondan sonraki bu fetihlerde İran'ı neyle fethettiler? Yani tebliğle mi yoksa savaşla mı? Şimdi bunların mecusi kaynaklarında şöyle bir şey yaparlar. Şimdi de var Gulat-ı Şia'da şöyle bir inanç var. Ya Ömer nefretiyle bu kaynaklanıyor. Diyor ki Muhammed bizim ülkemize saldırmadı. Ondan sonra gelen Ebu Bekir de saldırmadı diyor. Ama Hattab oğlu Ömer ülkemizi işgal etti diyor. Dinini şeytani askerleriyle, şeytan ordusuyla bize yürüttü diyor. Fakat bunların içinde tabii adil, gerçekleri kavrayan tarihçiler de var ki bu tarihçilerden birisi Seyyid Yusuf el-Yezdi diye bir tarihçi var. Diyor ki, bunun İran Tarihi adlı bir eseri var. Orada diyor ki, yani komşu ülkede olan Sasani, yani İranlılarla Araplar iç içe, yani komşu oldukları için burada Müslüman Araplar oraya ticaret için veya tebliğ için giderlerdi. Yani oranın halkına taht kavgasından bıkmış, yani taht savaşları gidiyordu. İran'ın içi de karışıktı. Bıkmış halka bu İslam'ı tebliğ ediyorlar ve bundan etkileniyorlardı diyor. Ve bu şekilde tebliğatla meşgul oldular ve onların kalbine İslam yavaş yavaş nüfuz etmeye başladı. İslam'a karşı bir ilgi, sempati duymaya başladılar. Ve üstüne basarak diyor ki İran'a diyor İslam kılıç gücüyle gelmedi. Nihavend Savaşı'nı örnek gösteriyorlar hep. Şimdi Kadisiye'de şöyle Muğire bin Şube, Rüstem biliyorsunuz Sasani ordusunun başında olan komutan. Rüstem'i zal derler. Zaloğlu Rüstem bastığı yerde toprak batarmış diye böyle bir anlatırlar ki çok güçlü bir kişi evet, diye. Araplar bile saygı duyarlarmış. Tabii. Şimdi bu Rüstem'e bir teklifte bulunuyor bu Muğire. Diyor ki sizinle savaşmaya gelmedik. Size Allah'ın dinini tebliğ etmek için geldik. Bu teklifimizi kabul edin. Halk da şahın zulmünden kurtulsun. Siz inanıp Müslüman olun. Biz de size teslim olalım. Yani yeter ki siz Müslüman olun. Siz bize teslim olmadı. Yani biz sizin bir şeyinizi istemiyoruz ki diyor. Sadece siz kurtulun yani evet. Çok ilginç. Biz size teslim olalım diyor. Şaşırıyorlar. Böyle şaşırıyorlar. Rüstem de diyor ki biz bunlarla ne yapalım diyor. İran'daki taht kavgalarına bıkmış ordu da ordudaki bir bazıları çıkıyor diyor ki ya bu Araplar doğru söylüyorlar. Aslında doğrusunu eşitlik falan getirir yani kendi aralarında bir ruhsuzluk. Yani hak sözün önünde bir ezilmişlik oluşuyor ordunun içinde. Yani psikolojileri bozuluyor yani. Evet. Bir ay git gel oluyor. Aslında Müslümanlar da savaşmak istemiyor. Çünkü bir insanın ölümünü bile istemiyorlar. Yani sülh yoluyla savaşsız elde etsinler. Bir ay git gel oluyor burada. Kabullenmeyince mecbur savaşılıyor. Bu savaştan sonra yani aslında askerlerin de ordunun da kalbine İslam yerilmiş bir kısmını. Bunu nerede görüyoruz? Bu Nihavend Savaşı'nda dağıldıktan sonra Celuliye diye bir yerde yani buradaki 6000 kişi ordudan ayrılıyor böyle yeniden savaşmak için Müslümanlara karşı. Burada diyorlar ki komutanlarına karşı biz artık Araplara savaşmıyoruz. Onlar doğru söylüyorlar. Yani onlar hak dini bize tebliğ ediyorlar ve savaştan kaçıyorlar. Böylece yani bunu bir daha ne de görüyoruz? İslam kısa bir dönemde İran'a yayılıyor, her tarafa. Yani İran kısa bir dönemde İslam'la şerefleniyor. Yani zorla, kılıç gücüyle olsa nifret kazanılırdı ve hiçbir zamanda yani böyle hızlı yayılmazdı İslam. Tamam mı? Evet. Tamam hocam. Zaten Mikail Bayram Hoca burada anlattı, kaynağını da bana göndermişti. Evet. Burada da birkaç kere anlattım, bu akşam da söyleyelim. Müslümanlar İran'ı fethediyorlar. İranlılar tabii Hindistan'a kitaplarını oraya götürüyorlar. İşte ilim adamları oraya gidiyor. Askerler geri çekiliyorlar. Abi tabii Müslüman olanlar ayrı. Onlara kimse bir şey demiyor. Sa'd bin Ebi Vakkas Ömer radıyallahu anh'a mektup yazıyor. Diyor ki ya Ömer, İran'da savaşı kazandık ama bir sürü kadın, çoluk, çocuk şeysiz, sahipsiz kalmış. Yani eşleri gitmiş kadınlar. Savaşta ölmüş. Çocuklar yetim kalmış. Ne yapalım? Çok miktarda da şey aldık diyor. Ganimet aldık. Diyor ki o ganimetten oradaki çocuklara ve sahipsiz kalmış kadınlara dağıt diyor. Askerlerin de uygun durumda olanları askerle evlendir diyor. Şimdi bu böyle bir şeyi bekler mi hiç? Bak evlendir diyor. Yani onları alın işte kullanın falan filan. Daha sonra oluşan uydurulmuş dinden değil, indirilmiş dine göre hareket edin diyor. Kısa sürede hepsi Müslüman oluyor. Ya böyle bu ne ki yani? Biz, bunu kim istemez? Muhteşem bir şey. Şimdi az önce anlattım. Benim de aklıma geldi. Şimdi işte Süleymaniye Camisi'nde 21 sene Cuma vaazı yapmıştım. O zaman işte yine dünyanın değişik yerlerinde Müslümanlarla çatışmalar olur. Ben sık sık şöyle bir ders yapardım. Hani şu gelen yabancılarla yaptığımız görüşmeler, araştırmacılar falan, onların bakışları, bir de dünyanın bazı ülkelerine gittiğimiz zaman işte az önce Aydın Hoca'nın dediği gibi insanların tavırlarını falan görünce sık sık şunu söylerdim. Dünyanın en büyük ülkesi Amerika değildir. En büyük ülkesi Türkiye'dir. Ama Türkiye büyüklüğünün farkında değil. Çünkü Allah'a şükür atalarımız gerçekten. Mesela siz Avrupa'da Türk dediğiniz zaman bizim anladığımız manayı anlamazlar. Bir gün bir Fransız gelmiş şeye, müftülüğe. Bir de tercümanla beraber gelmiş. İşte ben Türk olmak istiyorum demiş. Allah. Şimdi müftü yardımcısı arkadaş diyor ki ya Türk olmak istiyorsan siz Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla şeye, bizim Dışişleri Bakanlığı'na müracaat edeceksin. Onları yapacaklar falan. Ya anlamıyor musun? Ben Türk olmak istiyorum. Şimdi tercüme yapan da bilmiyor Türk olmanın manasını. Bir de bana telefon etti, gittim. O zaman Allah'a şükür yani bir Fransız gibi Fransızca konuşurdum. Şimdi 40 senedir hiç konuşamadığım için unuttum. Dedim ki nedir? Ben Türk olmak istiyorum dedi. Tamam dedi. Bu adam Müslüman olmak istiyor. Müslüman kelimesini diyor. İşte öyle yani. Çünkü onlar için Türk olmakla Müslüman olmak arasında bir fark yok. Ama bizde Türk dendiğin zaman bir ırk anlaşılır. Onlar da ırk değil. Çünkü asırlarca İslam'ı Türkler temsil etmiş ya, onlar öyle anlıyorlar. Şimdi Bir gün Amerika'nın büyük tarihçilerinden bir tanesi ki bizde de uzun süre çalışmıştı. Yani araştırmalar yapmıştı. arşivde şey yok. Kalorifer yok o zaman. Benim odamda soba yanıyor. Onu odama aldım. O odamda çalışıyor. Defterlere falan bakıyor. Böyle yapıyor. Hayırdır dedim. Rhodes Murphy çok meşhur bir adamdır. Şeye giderseniz görürsünüz, Amerikalıdır. Son zamanlarda da İngiltere'de Michigan Üniversitesi'de galiba çalışıyordu. Şimdi buraya bana geldi, bir ziyarete geldi, şey yaptı. Hatta bizim kitabı da o muhakeme okulunda ders kitabı olarak okutuyorum dedi. Şimdi dedim ki ya hayırdır niye öyle yapıyorsun öyle bu? Ne oldu dedi. Ya kardeşim bu ne biçim bir şey dedi. Osmanlı dedi basitte mükemmelliği yakalamış dedi. Ne oldu dedim. Ya kardeşim dedi. Ben şimdi dedi bir belge okuyorum şu Salı Pazarında bir şey şey tamiri bir han tamiri olayı var. Çağırmışlar diyor han yöneticisi birkaç tane bir ustayı çağırmış gel burayı tamir et kaç lira yaparsın? Peki tamam verdim. Ulan böyle şey mi olur yani? İnsan bir ihaleyi açar. Ama tutmuş onun kontrolünü o bölgenin önde gelen iş adamlarından işte 10-11 kişiye vermiş. Ulan bu adamın pahalı yapması mümkün değil. Bu adamın malzemeden çalması mümkün değil. Bu adamın vaktinde yapmaması mümkün değil. Dedim ki ya niye siz hep Amerikalılar geliyor dedim şeye arşive başka ülkelerden çok nadir geliyor. Dedi bak ben sana bir gerçeği söyleyeyim dedi. Yazılı tarihin tanıdığı en büyük devlet Osmanlı Devleti'dir. Yani tarih ondan daha büyük bir devleti tanımıyor dedi. Biz dedi Amerikalılar olarak bu devletin büyüklüğünün sırlarını araştırıyoruz. Peki adam o kadar güzel Türkçe konuşuyor ki kimse onun yabancı olduğunu anlamaz. Dedim peki ne buldunuz? Dedi ben 9 senedir nerede Osmanlı arşivi var orada çalışıyorum. 2 senede bizde çalışmıştı. Ya dedi bu 9 sene içerisinde tespit ettiğim şu Osmanlı'nın şaşmaz adaleti. Onun için insanların genlerinde yer etmiş. Dedi ki ya kardeşim Osmanlı için sen Müslümanmışsın, kafirmişsin, yerliymişsin, yabancıymışsın, Türkmüşsün, Arnavutmuşsun, Kürtmüşsün hiç fark etmez. Osmanlı'yı senin ne, hangi ırktan olduğunu ilgilendirir, ne hangi dinden ne hangi ülkeden olduğunu ilgilendirir. Osmanlı'nın şaşmaz adaleti vardır. Herkes güvenir her şeyiyle. Ya dedi bir kere dedi Suriye'de Şam'da dedi arşivde araştırma yapıyorum bir belge buldum sevindim. Ulan iyi Osmanlı'nın bir zulmünü yakaladım diye. Hiç olmasa bir toplantıda çıkarır gösteririm. Ulan diyor biraz daha araştırayım ki bizimkiler yapmış onu da. O da boş çıktı. Ama nereden nereye geldik? Şimdi Avrupa'dan gelenlere soruyorum. Avrupalıya mı güvenirsin oradaki Müslümana mı? Diyor ki Avrupalıya. Nereden nereye geldik görüyor musunuz? Çünkü maalesef yani Osmanlı'nın yıkılışı gerçekten inanılır gibi değildir. Cenab-ı Hakk'ın bir cezası olarak kabul etmek lazım. Yani onun ayrıntısına girerse birkaç tane ders yapmamız icap eder. Çünkü Allah'a şükür arşivde bulunduğum için onları böyle ana belgelerden hep görmek nasip olmuştur. Şimdi ama 19. asırda bizim devlet yapımızı yani devletle milleti birbirinden ayırdılar. Eskiden vatandaş devleti kontrol ederdi. Vatandaş askerdi, vatandaş polisti, vatandaş savcıydı, vatandaş her şeydi. Vatandaşın padişaha kadar en küçük şeyden padişaha kadar herkesi denetleme yetkisi vardı. Ondan dolayı herkes dürüst olmak zorundaydı. Dürüst olmasa bir insan mahkemede bir şahitlik yapacak olsa mahkeme onunla ilgili gizli ve açık bir soruşturma açar ondan sonra şahitliğini kabul eder. Bu adam mesela birisi onunla ilgili nasıl güvenilir bulur musunuz diye sorsa, bilmem diye yazsa tamam. Demek ki bu adam buna güvenmiyor, bilmem diye yazmış, ayıp olmasın diye. Şey, hakim onun şahitliğini kabul etmez. Adamın karısına sorar hakim. Onun için hem evinde dürüst olması gerekiyor, hem piyasada. Aksi takdirde yaşayamaz. Bugün ne hale geldiğimizi görüyor musunuz? Onun için gerçekten yeniden şey yapmamız lazım, kendimize gelmemiz lazım. 19. asırdan itibaren dış müdahalelerle yapılan tahribatın tamamını düzeltmemiz lazım. Çok şükür bu memleketin tamamen bitmediğini artık şu son zamanlarda görmeye başladık. Artık eski yavaş yavaş yeniden şey yeşermeye başladı. Ve işte görüyorsunuz ne kadar şeylerin bir türlü politika geliştiremediklerini görüyorsunuz. Allah-u Teala ne diyor? Ve in yukatilukum yuvellukumul edbar. O ehli kitapları, işte Yahudisi, Hristiyan, sizinle savaşacak olsalar gerisin geri dönüp kaçarlar diyor. Bak bir iki ayet daha okuyayım de şey ders bitmek şey yapıyor. Şimdi şeyde Allah-u Teala diyor ki Enfal suresinde ya eyyühellezine amenu, yani savaş ahlakı ile ilgili, müminler izâ lakîtumullezîne keferû zahfen, kafirlerle yani şey olarak yani büyük bir ordu şeklinde karşınıza çıkarlarsa, bu zahf çocukların sürünmesine söylenir. Yani askerde ilerlemeler böyle pek kendini belli etmeksizin olur, böyle ayakta gitmezler. Ayakta giderse çeker vurur adam. Böyle büyük bir şeyle hücum halinde olduklarını görseniz bile onlara karşı sakın gerisin geri dönmeyin. Çünkü Allah'ın, şimdi biraz sonra ayetleri okuyacağız, göreceksiniz Allah'ın yardımı, desteği var diyecek. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَيْذٍ دُبَرَهُ. Ama kim bu, o gün sırtını dönerse illa müteharrifen likital, ama savaşmak için bir savaş taktiği burada değil de şu tarafta savaşayım demiş, o başka. Taktik gereği şuradan şuraya, buradan buraya gidebilir. Onda problem yok. اَوْ مُتَحَيِّزَنْ لَا فِيَتٍ, ya da bir grubun yanında yer almak istiyorsa o da olabilir. Şuraya, şunlara katılıp onları güçlendirelim diyorsa o da olabilir. Kim gerisin dönerse fakat ba'a bi gadabi minallah, Allah'ın gazabını hak etmiş olur. Ve me'vahu cehennem, varacağı yer cehennemdir. Ve bi'sel masir, ne kötü hale gelmektir o. Evet. Şimdi şurada diyor, yine Allah-u Teala diyor ki bakın, وَلَا تَهِنُوا, savaş yapıyorsunuz. Savaşta efendim döndü gidiyorlar. Yok, arkasından takip edeceksin. Öyle şey yok. Şimdi gider, buradan çekilir, gider başka taraftan. Tekrar gelir. Olmaz. وَلَا تَهِنُوا فِي اِبْتِغَاءِ الْكَوْمِ. Bir topluluğun arkasından gitmek, yani savaşta o adam, o grup çekildi, arkasından gitme konusunda gevşeklik göstermeyin. Gidin diyor. Takip edin düşmanı. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'da biliyorsunuz ciddi bir yara almıştı. Ama sonra toparlanmış, şey Mekkeliler galip durumdaydı aslında. Fakat Allah kalplerine korku verdiği için geri çekildiler. Geri çekilince Resulullah onları arkalarından takip etti. Kendisi de yara almıştı. Takip etti ve onlar takip edildiklerini duyunca, yani tekrar geri dönmek istediler. Takip edildiklerini duyunca Mekke'ye döndüler. Evet. Ondan sonra yine Cenab-ı Hak diyor ki bakın şuna çok dikkat edin. Allah'ın büyük bir garantisidir. Şimdi savaşmakta olan asker kardeşlerimiz için de bunlar son derece önemlidir. Mesela cep telefonlarından bizim Süleymaniye Vakfı mealine girerlerse Muhammed Suresi 35. ayet orada görebilirler. Diyor ki فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا اِلَى السَّلْمِ وَاَنْتُمُ الْعَلَمُ. Öyle karşı tarafı barışa çağırarak gevşeklik göstermeyin. Gelin sizinle anlaşalım bari. Yok, yok öyle bir şey yok. Ne barışa çağırıyor? Onlara güvenemezsin ki. Çok sayıda ayet var, onlara daha sıra gelmedi bu konuda. Güvenemezsin. Bir ayette وَلَا تَزَالُ تَطَّلُوا عَلَى خَائِنَةٍ مِنْ Sürekli sen onlardan bir hainlik görürsün diyor Allah Haşr suresinde. Bir o tarafa bir bu tarafa. Bugün yaptıkları açıklamaları görüyorsunuz. Bir türlü tutmuyor. Verdikleri sözü tutmuyorlar. Onlara güvenilmez. Onun için bu çok önemli. وَلَا تَهِنُوا Gevşeklik göstermeyin. وَتَدْعُوا اِلَى السَّلْمِ Onları barışa çağırmayın. Siz çağırmayın. Yani savaşmayın değil ama bu. Niye? Ve entümül alemle üstün olanlar sizsiniz. Siz niye onlar şey yapıyorsunuz? Onlar boyun eğsin, siz değil. Ondan sonra esas garanti şu. Vallahu ma'akum. Allah sizinle beraberdir. Velen yetirekum a'malekum. Allah işlerinize sizi yalnız bırakmayacaktır. Bu garantiyi Allah verdikten sonra daha neden korkulur? Allah sizi yalnız bırakmayacaktır. En üstün sizsiniz. Onlara barış teklif etmeyin. Yok efendim gelin işte bir ortak noktada anlaşalım. Hayır. Ortak nokta Allah'ın kitabıdır. Geliyorsa gelirler. O kadar. Ha, yani onlara boyun eğmememiz lazım. Resulullah kime boyun eğdi? Hiç kimseye. Efendim işte Medine'de yaşıyor. Evet Medine sözleşmesi yaptı ama aşağıdan alarak değil. Kendisi göçmen olmasına rağmen sözleşmeyi yürütme mevkiinde kendisiydi. Evet. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize çok şeyleri var. Sözleri ve tabii çok sayıda ayet var. Ama onların hepsini okumak mümkün değil. Evet. Neyse Allah-u Teala bizlere yardım eylesin ama burada şunu tekrar edeyim. Şey yapmamız gerekiyor. Tekrar kendimize dönmemiz lazım. Eski yapıya dönmemiz lazım. Her birimizin bakın mesela eskiden ben şimdi Erzurum'da bizim sokaktan öbür sokağa geçtiğim zaman öbür sokağın çocukları gelir sorar da hayırdır ne arıyorsun burada kime bakıyorsun falan. Çünkü çocuklar sokağı korumakla görevli olduklarını biliyorlar. Her komşu diğeriyle ilgilenir. Eskiden her mahallede bir tane avarız sandığı, avarız yani beklenmedik durumlara karşılık bir yardım sandığı oluşturulurdu. Birisi evlenmek isteyecekse oradan evlendirilir. Bir başkasının gidip komşusundan para almaz. Komşusu para verecekse gidip oraya verir ki onun psikolojisine bir şey olmasın. Üzülmesin, rahatsız olmasın. Komşular birbirlerini son derece şey yaparlar. Desteklerler. Yani koskoca bir mahalle bir aile gibi. Şimdi öyle mi? Şimdi bakıyorsun ki karıyla koca birbirine düşman birbirini öldürüyor. Adam evlatlarıyla ilgilenmiyor. Bırak komşuyu. Her şey bitti. Onun için yeniden kendimize gelme mecburiyetimiz var. Dünyada eğer şey yapacaksak, yaşayacaksak yolu bu. Aksi takdirde onlar bize asla yaşama hakkı tanımazlar. Bunu çok iyi bilir. Evet, Allah yardımcımız olsun. Şimdi burada yeni çıkan iki tane kitap var. Ben bunları sizi kıskandırmak için göstereceğim. Başka kötü niyetim yok yani. Bu Alper Gökçe arkadaşımız kendisi şeydir, pilottur. Böyle zaten soyadı Gökçe, oradan da anlaşılıyor. Bu arkadaşımız şey, Adem ve İblis bitmeyen mücadele bunu yazmış. Şimdi Allah'a şükür bu dersler o kadar çok ki yani bizden onları yazmamızı bekliyor. Mümkün değil yapamayız ki. Yani. Nasıl yazacaksın? Ama Allah razı olsun arkadaşımız yazmış. Ve bu basıldı işte bugün ele geçti. Bunu işte bakıp kıskanan var mı? Tamam. Yani siz de kendinizi harekete geçirin. Bu güzel bir çalışma. Tabii kontrolden geçti bütün arkadaşlar tarafından. Bir de vakti gelmedi mi? Bu da yine dersleri dinleyen Muhsin Küllüoğlu arkadaşımızın yazmış olduğu. Evet, bu da bugün çıktı. İnşallah sizlerden de bekliyoruz. Allah yardımcınız olsun. Cenab-ı Hak rızasını ayırmasın. Allah-u Teala savaşan kardeşlerimize de yardım eylesin. Allah'ın emirlerine %100 uyarak gayret göstersinler. Elbette bu ölüm olaylarında da Allah-u Teala Allah'tan onay çıkmadan kimsenin ölmeyeceğini de söylüyor. Allah yolunda ölenlere de zaten ölü deyin, ölü demeyin diyor. Onlar ölü değillerdir. Niye ölü değillerdir diyor? Çünkü Allah yapılan bir iyiliğe karşılık en az 10 verir. Adam Allah yolunda canını vermişse karşılığında ne alması gerekir? Can alması gerekir. Cana can. Onun için Allah ona can veriyor ayrıca ama yaşıyor onlar. Fakat biz anlayamıyoruz. Yani onlar ölmüyorlar. Cenab-ı Hak cümlemizi rızasından ayırmasın. Allah hayırlarda yarışan, savaştan asla yılmayan, asla geri durmayan iyi kullarından eylesin.